ปัญหาที่8ถามเรื่องนามรูปข้าแต่พระนายเกษมคำว่านามรูปที่ผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วนั้นอะไรเป็นนามรูปรูปใดเป็นรูปหยาบรูปนั่นแหละเป็นรูปส่วนสิ่งใดเป็นของละเอียดคือจิตและเจตสิกสิ่งนั้นเรียกว่านามข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดจึงถือกำเนิดแต่นามส่วนรูปก็ถือกำเนิดหลักขอถวายพระพรสิ่งเหล่านั้นอาศัยกันและกันย่อมเกิดด้วยกันขออุปมาด้วยขอถวายพระพรถ้าไม่ไก่ไม่มีกลละคือน้ำใสๆเล็กๆไข่ก็ไม่มีกลละกับไข่ทั้งสองนี้อาศัยกันเกิดร่วมกันไปฉันใดข้อนี้ก็อุปมาฉันนั่นแหละมาบพิตรถ้าน้ำไม่มีรูปก็เกิดไม่ได้น้ำกับรูปทั้งสองนี้อาศัยกันเกิดด้วยกันน้ำกับรูปทั้งสองนี้เวียนวนมาในวัฏสงสารซึ่งกาลนานนานแล้วสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่9ถามเรื่องการนานยืดยาวข้าแต่พระนาคเกษมคำที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าซึ่งกาลนานนานแล้วนั้นคำว่านานนั้นหมายถึงอะไรขอถวายพระพรหมายถึงการอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสังขารทั้งหลายมีอยู่นานเท่านั้นหรือขอถวายพระพรบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีอะไรมีอะไรไม่มีขอถวายพระพรสังขารที่ล่วงลับดับสลายไปแล้วแปรปรวนไปแล้วไม่มีส่วนสิ่งที่เป็นผลกรรมและสิ่งที่เป็นผลกรรมให้เกิดต่อไปนั้นยังมีอยู่นานสัตว์เหล่าใดตายไปแล้วสัตว์เหล่านั้นไปเกิดในที่อื่นสัตว์เหล่านั้นยังมีอยู่นานส่วนพระอริยบุคคลที่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่มีอีกเพราะพระนิพพานแล้วขอถวายพระพรถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าจบวรรคที่สองวรรคที่สามปัญหาที่หนึ่งท้ามูลเหตุแห่งการทั้งสามพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษมอะไรเป็นมูลเหตุแห่งกาลนานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรอวิชชาเป็นมูลเหตุแห่งกาลนานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะตั้งแต่วิชามาถึงอุปายาสะรวมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอันว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยการอย่างนี้ปุริมโกฏคือที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลนานย่อมไม่ปรากฏพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วปัญหาที่สองถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารคำที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าปุริมโกฏไม่ปรากฏนั้นโยมสงสัยอยู่อะไรเป็นปุริมโกฏกาลนานอันเป็นอดีตนั้นหรือเป็นปุริมโกฏมหาราชาปุริมโกฏนั่นแหละเป็นการนานอันเป็นอดีตข้าแต่พระนาคเกษมเพราะเหตุใดปุริมโกฏจึงไม่ปรากฏขอถวายพระพรปุริมโกฏบางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏขอถวายพระพรสิ่งทั้งปวงที่ไม่เคยมีเบื้องต้นปรากฏเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนี้แหละเรียกว่าปุริมโกฏคือที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏอีกประการหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยมีมาขึ้นมีแล้วก็หายไปอันนี้แหละเรียกว่าปุริมโกฏคือที่สุดเบื้องต้นปรากฏข้าแต่พระนาคเกษมข้อที่ว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนั้นจะเปรียบเหมือนด้วยสิ่งใดขอนิมนต์อุปมาด้วยพืชขอถวายพระพรเพื่อเล็กๆที่อาศัยแผ่นดินแล้วเกิดมีใบมีดอกมีผลถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ไปตามลำดับผลก็เกิดจากพืชนั้นลำดับนั้น ้นของพืช นั้นก็มีใบดอกผลถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ไปตามลำดับที่สุดในการสืบต่อพืช นั้นมีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลนานไม่ปรากฏขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยแม่ไก่มหาราชะไข่ออกจากแม่ไก่แม่ไก่ออกมาจากไข่ไข่ก็ออกมาจากไก่อีกที่สุดแห่งการสืบทอดแห่งไก่นี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลนานไม่ปรากฏขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยกงรถพระนักเกษตรจึงขี่เป็นกงรถลงที่พื้นดินแล้วถามพระเจ้ามิรินว่าที่สุดแห่งกงรถนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาภิกษุสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่ากงจักรเหล่านี้ได้แก่จักขุโสตะฐานะชิวหากายะมโนขอถวายพระพรจักขุวิญญาณย่อมเกิดเพราะอาศัยจักขุกับรูปเมื่อสิ่งทั้งสามนั้นรวมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมจักขุก็เกิดจากกรรมอีกที่สุดแห่งการสืบต่ออันนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรโสตาวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเสียงกับหูจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะมโนกับธรรมะเมื่อสิ่งทั้งสามรวมเข้ากันเป็นผัสสะแล้วทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปทานกรรมแล้วโสตคานะชิวหากายมโนก็เกิดจากกรรมนั้นอีกที่สุดแห่งการสืบต่อนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาภพิตรคือที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏขอถวายพระพรชอบแล้วพระนักเกษมปัญหาที่สามถามความปรากฏแห่งที่สุดเบื้องต้นข้าแต่พระนักเกษมพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าที่สุดเบื้องต้นบางอย่างปรากฏบางอย่างไม่ปรากฏจึงขอถามว่าอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏขอถวายพระพรสิ่งทั้งปวงที่ไม่เคยมีเบื้องต้นปรากฏมาเมื่อก่อนนั่นแหละเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏสิ่งใดไม่เคยมีแต่มีขึ้นครั้นมีขึ้นแล้วก็หายไปอันนี้แหละเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นปรากฏข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสิ่งใดไม่เคยมีมามีขึ้นมีขึ้นแล้วหายไปที่สุดเบื้องต้นอันขาดไปเป็นสองฝ่ายก็ได้ความแล้วไม่ใช่หรือขอถวายพระพรถ้าที่สุดเบื้องต้นตัดออกไปเป็นสองฝ่ายแล้วก็ได้ความพระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าได้เป็นสองฝ่ายหรือไม่ขอถวายพระพรอาจให้เข้าพระทัยได้โยมไม่ได้ถามข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าใจได้โดยที่จุดหรือไม่ขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาด้วยพระเถระก็ได้ยกเอาต้นไม้ขึ้นอุปมาดังที่ว่ามาแล้วนั้นพระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ดีแล้วปัญหาที่สี่ถามถึงความเกิดขึ้นแห่งสังขารข้าแต่พระนักเกษมสังขารบางอย่างเกิดขึ้นมีอยู่หรือขอถวายพระพรมีอยู่ได้แก่สังขารเหล่าไหนมหาราชะเมื่อจักขุโสตะฐานะชิวหากายะมโนมีอยู่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณก็มีอยู่เวทนาอันเกิดเพราะจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสก็มีอยู่เมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะขึ้น เป็นอันว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นมีขึ้นอย่างนี้เมื่อจักขุโสตคานะชิวหากายมโนไม่มีวิญญาณ6สัมผัส6เวทนา6นั้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเป็นอย่างว่าความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นมีขึ้นอย่างนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่5ถามถึงความมีขึ้นแห่งสังขารที่ไม่มีข้าแต่พระนาคเกษนสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นมีบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรไม่มีสังขารที่มีอยู่เท่านั้นมีขึ้นเช่นพระราชมณ์เทียนที่มหาบพิตรประทับนั่งอยู่นี้เมื่อก่อนไม่มีแต่มีขึ้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ได้ความว่าสังขารทุกอย่างที่ไม่มีแต่มีขึ้นไม่มีมีขึ้นเฉพาะที่มีอยู่เท่านั้นอุปมาพระราชมณ์เทียนขอถวายพระพรไม้ที่นำมาทำพระราชมณ์เทียนนี้ได้เกิดอยู่แล้วในป่าดินเหนียวนี้ได้มีที่แผ่นดินแต่มามีขึ้นในที่นี้ด้วยความพยายามของสตรีและบุรุษทั้งหลายเป็นอันว่าพระราชมณ์เทียนนี้มีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ฉันใดสังขารบางอย่างที่ไม่มีแล้วมีขึ้นไม่มีมีขึ้นเฉพาะสังขารที่มีอยู่เท่านั้นฉะนั้นขอนิมนต์อุปมาอีกอุปมาด้วยต้นไม้ขอถวายพระพรพืชเล็กๆเกิดอยู่ในแผ่นดินพืชเหล่านั้นย่อมมีใบดอกผลตามลำดับพืชที่เกิดเป็นลำต้นเหล่านั้นไม่มีอยู่แต่มีขึ้นหาไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเป็นว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นของมีอยู่แล้วจึงมีขึ้นได้อย่างนั้นนะขอถวายพระพรอย่างนั้นแหละคือสังขารบางอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นอุปมาด้วยช่างทองขอถวายพระพรช่างหม้อขุดเอาดินจากแผ่นดินแล้วมาทำเป็นภาชนะต่างๆขึ้นภาชนะเหล่านั้นยังไม่เคยมีแต่มีขึ้นจึงว่ามีขึ้นเฉพาะที่มีอยู่เท่านั้นฉันใดสังขารบางอย่างที่ไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นฉันนั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยพิมพ์ขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าเมื่อก่อนใบพิมพ์ไม่มีหนังขึ้นพิมพ์ก็ไม่มีรางพิมพ์ก็ไม่มีคันพิมพ์ก็ไม่มีลูกบิดก็ไม่มีสายพิมพ์ก็ไม่มีนมพิมพ์ก็ไม่มีความพยายามอันเกิดจากกระทำของบุรุษก็ไม่มีแต่มีเสียงขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะใบพิมพ์มีหนังขึ้นพิมพ์ก็มีรางพิมพ์ก็มีคันพิมพ์ก็มีที่รองพิมพ์ก็มีสายพิมพ์ก็มีนมพิมพ์ก็มีความพยายามอันเกิดจากการกระทำของบุรุษก็มีจึงมีเสียงขึ้นอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นขอนิมนต์อุปมายิ่งขึ้นไปอีกขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าแม่ไม้สีไฟไม่มีลูกไม้สีไฟก็ไม่มีเชือกที่ผูกไม้สีไฟก็ไม่มีไม้ที่จะหนุนขึ้นไว้ก็ไม่มีปุยหรือฝอยในแม่ไม้สีไฟก็ไม่มีความพยายามอันเกิดจากการกระทำของบุรุษก็ไม่มีแต่มีไฟขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่แม่ไม้สีไฟก็มีลูกไม้สีไฟก็มีเชือกรัดแม่ไม้สีไฟก็มีไม้สำหรับหนุนแม่ไม้สีไฟให้สูงขึ้นก็มีปุย หรือฝอยในแม่ไม้สีไฟก็มีความพยายามอันเกิดจากการกระทำของบุรุษก็มีไฟนั้นจึงมีขึ้นได้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคือสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่แล้วเท่านั้นขอให้อุปมายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกอุปมาด้วยแก้วมณีขอถวายพระพรเปรียบเหมือนแก้วมณีไม่มีแสงแดดก็ไม่มีขี้โคแห้งก็ไม่มีแต่ไฟเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก็เหตุที่แก้วมณีก็มีแสงแดดก็มีขี้โคแห้งก็มีไฟจึงมีขึ้นอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือสังขารบางอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นย่อมไม่มีมีขึ้นแต่เฉพาะที่มีอยู่แล้วเท่านั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อุปมาด้วยกระจกเงาขอถวายพระพรเปรียบเช่นกับกระจกเงาไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีหน้าคนที่จะส่องก็ไม่มีแต่มีหน้าคนเกิดขึ้นที่กระจกเงาอยู่นั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่กระจกเงาก็มีอยู่แสงสว่างก็มีอยู่หน้าคนที่ส่องกระจกนั้นก็มีอยู่เงาหน้าคนจึงปรากฏที่กระจกอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือสังขารบางอย่างที่ยังไม่เคยมีแต่มีขึ้นย่อมไม่มีมีขึ้นเฉพาะที่เคยมีอยู่แล้วเท่านั้นขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วตอนที่8ปัญหาที่6ถามเรื่องพูดถึงเวทพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษเวทคูคือพูดถึงเวทมีอยู่หรือพระเถระจึงย้อนถามว่ามหาบพิตรในข้อนี้ใครชื่อว่าเวทคูพระเจ้ามิลินจึงตรัสตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอัพพันตรชีพคือสิ่งที่เป็นอยู่ภายในในนี้ย่อมเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจนี่แหละชื่อว่าเวทคูโยมจะเปรียบให้พระผู้เป็นเจ้าฟังเหมือนหนึ่งว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทนี้ปรารถนาจะแลดูออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆก็แลดูออกไปทางช่องหน้าต่างนั้นๆจะเป็นทางตะวันออกหรือตะวันตกทางเหนือหรือใต้ก็ได้ตามประสงค์ฉันใดอภันตรชีพคือสิ่งที่เป็นอยู่ในภายในร่างกายนี้ต้องการจะดูออกไปทางทวารใดๆก็ดูออกไปทางทวารนั้นๆแล้วก็ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้สูดดมกลิ่นด้วยจมูกได้รู้รสด้วยลิ้นได้ถูกต้องสัมผัสด้วยกายได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจฉะนั้นพระนาคเกษถวายพระพรตอบว่าอัตมาภาพจะกล่าวให้ยิ่งขึ้นไปคือเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทนี้ต้องการจะแลออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆจะเป็นทางตะวันออกหรือตะวันตกทางเหนือทางใต้ก็ได้เห็นรูปต่างๆฉันใดบุคคลต้องได้เห็นรูปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอภันตรชีพอย่างนั้นหรือต้องได้ฟังเสียงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นหรือต้องได้สูดกลิ่นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นหรือต้องได้รู้รสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นหรือต้องถูกต้องสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นหรือต้องรู้ธรรมารมณ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของมหาบพิตรย่อมไม่สมควรแก่กันเหมือนอย่างว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทนี้เมื่อเปิดช่องหน้าต่างเหล่านี้ไว้ แล้วแลออกไปภายนอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ก็ต้องเห็นรูปได้ดีฉันใดอัพพันตรชีพนั้นเมื่อเปิดจักขุทวารหันหน้าออกไปทางภายนอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ก็เห็นรูปได้ดีเมื่อเปิดหูจมูกลิ้นกายใจไว้แล้วหันหน้าออกไปภายนอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ต้องเห็นรูปได้ดีฉันนั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของมหาบพิตรย่อมไม่สมควรแก่กันเหมือนอย่างว่ามียาจกเข้ามารับพระราชทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมหาบพิตรแล้วออกไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอกมหาบพิตรทรงรู้หรือไม่อ๋อรู้สิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรผู้ที่ได้รับพระราชทานแล้วเข้าไปภายในยืนอยู่ตรงพระพักของมหาบพิตรพระองค์รู้หรือว่าผู้นี้เข้ามาภายในมายืนอยู่ข้างหน้าเรารู้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคืออภันตรชีพนั้นเมื่อวางรสไว้ที่ลิ้นก็รู้ว่าเป็นเปรี้ยวหรือเค็มขมเผ็ดรสฝาดรสหวานหรือไม่รู้พระผู้เป็นเจ้าเมื่อรสเหล่านั้นไม่เข้าไปภายในอภันตรชีพนั้นรู้หรือไม่ว่าเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มขมเผ็ดฝาดหวานไม่รู้พระผู้เป็นเจ้านี่แหละมหาบพิตรจึงว่าคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของมหาบพิตรไม่สมควรแก่กันไม่สมกันเหมือนกับมีบุรุษผู้หนึ่งให้บรรทุกน้ำผึ้งตั้ง100หม้อมาเทลงในรางน้ำผึ้งแล้วมัดปากบุรุษนั้นไว้จึงเอาทิ้งลงไปในรางน้ำผึ้งบุรุษนั้นจะรู้จักรสน้ำผึ้งหรือไม่ไม่รู้พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรล่ะมหาบพิตรเพราะน้ำผึ้งไม่เข้าไปในปากของเขาขอถวายพระพรด้วยเหตุนี้แหละจึงว่าคำหลังกับคำต้นหรือคำต้นกับคำหลังของมหาบพิตรไม่สมควรแก่กันเข้ากันไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมไม่อาจสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ได้แล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงข้อนี้ให้โยมเข้าใจเถิดลำดับนั้นพระเถระจึงแสดงให้พระเจ้ามิลินเข้าพระทัยด้วยคำอันเกี่ยวกับพิธรรมว่าขอถวายพระพรจักขุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตากับรูปแล้วจึงมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการอันเกี่ยวข้องกับจักขุวิญญาณนั้นเกิดขึ้นตามปัจจัยถึงโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์แล้วจึงเกิดเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเหมือนกันเป็นอันว่าผู้ชื่อว่าเวทคูไม่มีในข้อนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินบรมมังกษัตริย์ได้ฟังชัดพระโสมนัสปรีดามีพระราชดำรัสตรัสสรรเสริญว่าพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วปัญหาที่7ถามถึงความเกี่ยวกันแห่งจักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณข้าแต่พระนาคเสนจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็ตามไปเกิดในที่นั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดที่หลังหรืออย่างไรขอถวายพระพรจักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดที่หลังข้าแต่พระนาคเสนก็จักขุวิญญาณบังคับมโนวิญญาณไว้หรือว่าเราจะเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นหรือมโนวิญญาณสั่งจักขุวิญญาณไว้ว่าเจ้าจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นมหาบพิตรวิญญาณทั้งสองนั้นพูดจากันไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นฉะไหนจึงว่าจักขุวิญญาณเกิดในที่ใด มโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นขอถวายพระพรที่ว่าอย่างนั้นเพราะเป็นของลุ่มหนึ่งเป็นประตูหนึ่งเป็นที่สะสมมาหนึ่งเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาหนึ่งเพราะเป็นของลุ่มข้าแต่พระนาคเสนจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นของลุ่มนั่นคืออย่างไรขอให้มนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเมื่อฝนตกลงมามหาพิธทรงเข้าพระทัยว่าน้ำจะไปทางไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ลุ่มมีอยู่ทางใดน้ำก็ต้องไปทางนั้นขอถวายพระพรเมื่อฝนตกลงมาอีกน้ำจะไหลไปทางไหนข้าแต่พระนาคเสนน้ำก่อนไปในทางใดน้ำใหม่ก็ต้องไปทางนั้นขอถวายพระพรน้ำก่อนสั่งน้ำหลังไว้หรือว่าเราไปทางใดเจ้าจงไปทางนั้นหรือว่าน้ำหลังสั่งน้ำก่อนไว้ว่าเจ้าจักไปทางใดเราก็จักไปทางนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าน้ำทั้งสองนั้นพูดจากันไม่ได้แต่น้ำนั้นไหลไปได้เพราะทางนั้นเป็นทางลุ่มเป็นทางต่ำต่างหากข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาพิธคือจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะที่นั่นเป็นที่ลุ่มเป็นที่ต่ำจักขุวิญญาณไม่ได้สั่งมโนวิญญาณไว้ว่าเราเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจักขุวิญญาณไว้เหมือนกันวิญญาณทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจากันแต่ว่าเกิดในที่นั้นในสิ่งนั้นเพราะที่นั่นสิ่งนั้นเป็นเหมือนที่ลุ่มที่ต่ำฉะนั้นเพราะเป็นประตูข้าแต่พระนาคเสนข้อที่ว่าจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นประตูนั้นอย่างไรขอได้โปรดอุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าหัวเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมค่ายคูประตูหอรบแน่นหนาแข็งแรงแต่มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวมีผู้อยากจะออกไปจากพระนครนั้นจะออกไปทางไหนออกไปทางประตูสี่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งอยากจะออกไปเขาจะออกไปทางไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษคนก่อนออกไปในทางประตูใดบุรุษคนหลังก็ต้องออกไปทางประตูนั้นแหละขอถวายพระพรบุรุษคนก่อนสั่งบุรุษคนหลังไว้หรือว่าเราออกทางประตูใดเจ้าจงออกทางประตูนั้นหรือบุรุษคนหลังสั่งบุรุษคนก่อนไว้ว่าเจ้าออกทางประตูใดเราก็จะออกทางประตูนั้นข้าแต่พระนาคเสนบุรุษทั้งสองนั้นไม่ได้บอกกันไว้เลยแต่เขาออกไปทางเดียวกันเพราะทางนั้นเป็นประตูข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาพิธจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะที่นั้นเป็นประตูไม่ใช่จักขุวิญญาณสร้างมโนวิญญาณไว้หรือมโนวิญญาณสร้างจักขุวิญญาณไว้ทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจากันแต่เกิดขึ้นในที่แห่งเดียวกันเพราะที่นั่นเป็นประตูเพราะเป็นที่สะสมมาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดที่นั้นเพราะเป็นที่สะสมมานั้นคืออย่างไรขออุปมาให้แจ้งด้วยขอถวายพระพรเกวียนเล่มแรกไปก่อนแล้วมหาพิธจะเข้าพระทัยว่าเกวียนเล่มที่สองจะไปทางไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเกวียนเล่มแรกไปทางใดเกวียนเล่มหลังก็ต้องไปทางนั้นขอถวายพระพรเกวียนเล่มก่อนสั่งเกวียนเล่มหลังไว้หรือว่าเราไปทางใดเจ้าจงไปทางนั้นหรือว่าเกวียนเล่มหลังสั่งเกวียนเล่มแรกไว้ก่อนว่าเจ้าจะไปทางใดเราก็จะไปทางนั้นไม่ได้สั่งไว้เลยผู้เป็นเจ้าเพราะเกวียนทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจากันแต่ไปทางเดียวกันเพราะทางนั้นเป็นทางที่สะสมมาแล้วข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรจักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณไม่ได้สั่งกันไว้เลย แต่เกิดในที่แห่งเดียวกันเพราะเป็นที่สะสมมาแล้วเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาข้าแต่พระนาคเสนขอว่าจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมานั้นคืออย่างไรขอจงอุปมาให้ทราบด้วยขอถวายพระพรผู้ที่เริ่มเรียนศิลปะในการนับด้วยนิ้วมือหรือนับตามลำดับหรือขีดเป็นรอยขีดหรือหัดยิงธนูทีแรกก็ช้าก่อนต่อมาภายหลังก็ไวขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติแล้วคือได้กระทำมาเสมอฉันใดจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นจักขุวิญญาณไม่ได้สั่งมโนวิญญาณไว้เลยว่าเราเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจักขุวิญญาณไว้เลยว่าเจ้าจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาแล้วฉะนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจากันเลยแต่เกิดที่แห่งเดียวกันเพราะได้เคยประพฤติมาถึงโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็เหมือนกันอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรเป็นอันเหมือนกันหมดพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่8ถามลักษณะผัสสะข้าแต่พระนาคเสนจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็เกิดในที่นั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรคือจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็เกิดในที่นั้นถึงสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการวิตกวิจารณ์ก็เกิดในที่นั้นธรรมทั้งหลายที่มีผัสสะเป็นต้นก็เกิดในที่นั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผัสสะมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรผัสสะมีการกระทบกันเป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับแพะสองตัวชนกันอยู่จักขุเหมือนกับแพะตัวหนึ่งรูปเหมือนกับแพะอีกตัวหนึ่งผัสสะเหมือนกับการชนกันแห่งแพะทั้งสองขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ามือทั้งสองที่ตบกันจักขุเหมือนมือข้างหนึ่งรูปเหมือนมือข้างหนึ่งผัสสะเหมือนการกระทบแห่งมือทั้งสองขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกขอถวายพระพรเปรียบประดุจบุรุษเป่าปีสองเหล่าพร้อมกันจักขุเหมือนปีเหล่าหนึ่งรูปเหมือนปีอีกเหล่าหนึ่งผัสสะเหมือนการรวมแห่งเสียงปีทั้งสองเราเหล่านั้นถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่9ถามถึงลักษณะเวทนาข้าแต่พระนาคเสนเวทนามีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรเวทนามีการทำให้รู้สึกเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่ามีการเสวยเป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่งทำความดีความชอบต่อพระราชาเมื่อพระราชาทรงพอพระทัยแล้วก็ทรงพระทานทรัพย์ยศบริวารให้แก่บุรุษนั้นบุรุษนั้นก็เพียบพร้อมด้วยกามคุณ5แล้วเขาก็คิดว่าเราได้ทำความดีต่อพระราชาไว้แล้วเราจึงได้ความเสวยสุขเช่นนี้อีกในหนึ่งเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งทำบุญกุศลไว้แล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เขาก็มีความสุขด้วยทิพยสมบัติแล้วเขานึกได้ว่าเพราะเราได้ทำบุญกุศลไว้ในการก่อนจึงได้เสวยความสุขอย่างนี้อย่างนี้แหละมหาบพิตรเรียกว่าเวทนามีการทำให้รู้สึกเป็นลักษณะหรือมีการเสวยเป็นลักษณะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรแล้วปัญหาที่10ถามลักษณะสัญญาข้าแต่พระนาคเสนสัญญามีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรสัญญามีการจำเป็นลักษณะจำอะไรจำสีเขียวสีแดงสีขาวขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาด้วย ขอถวายพระพรเหมือนอย่างเจ้าพนักงานคลังของพระราชาได้เข้าไปที่คลังแล้วเห็นเครื่องใช้ต่างๆของพระราชาอันมีสีสันต่างๆกันคือสีเขียวก็มีสีเหลืองก็มีแดงก็มีขาวก็มีเลื่อมก็มีก็จำไว้ได้เป็นอย่างๆไปชั้นใดสัญญาก็มีการจำเป็นลักษณะฉันนั้นถูกแล้วพระนาคเกษมปัญหาที่11ถามลักษณะเจตนาข้าแต่พระนาคเกษมเจตนาลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรเจตนามีความจงใจเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่าเจตนามีการประชุมแห่งการตกแต่งเป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่งตกแต่งยาพิษขึ้นแล้วก็ดื่มเองด้วยผู้อื่นดื่มด้วยเขาก็เป็นทุกข์ผู้อื่นก็เป็นทุกข์ฉันใดบางคนจงใจทำความชั่วแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกพวกใดทำตามบุรุษนั้นพวกนั้นก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันฉะนั้นอีกประการหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งตกแต่งเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้มีรสอันเดียวกันแล้วก็ดื่มเองบ้างให้ผู้อื่นดื่มบ้างเขาก็เป็นสุขผู้อื่นก็เป็นสุขฉันใดบางคนจงใจทำความดีแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พวกใดทำตามบุญนั้นพวกนั้นก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์นั้นเหมือนกันฉันนั้นอย่างนี้แหละมหาบพิตรเรียกว่าเจตนามีการจงใจเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่ามีการปรุงแต่งเป็นลักษณะพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่12ถามลักษณะวิญญาณข้าแต่พระนาคเกษมวิญญาณมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรวิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบประดุจบุรุษผู้รักษาพระนครนั่งอยู่ที่ถนนสี่แพร่งกลางพระนครต้องได้เห็นบุรุษผู้มาจากทิศทางตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ชั้นใดบุคคลเห็นรูปหรือฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนึกถึงสิ่งใดด้วยใจก็รู้จักสิ่งนั้นได้ด้วยวิญญาณฉะนั้นวิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะอย่างนี้แหละมหาบพิตรถูกต้องดีแล้วพระนาคเกษมปัญหาที่13ถามลักษณะวิตกข้าแต่พระนาคเกษมวิตกมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรวิตกมีกายประกบแน่นเป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรช่างไม้ย่อมเข้าไม้ในที่ต่อแล้วโบกด้วยปูนหรือทาด้วยสีให้สนิทชั้นใดวิตกก็มีการประกบแน่นมีการแนบแน่นเป็นลักษณะฉันนั้นถูกต้องดีแล้วพระนาคเกษมปัญหาที่14ถามลักษณะวิจารข้าแต่พระนาคเกษมวิจารมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรวิจารมีการลูบคลำไปตามวิตกเป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ากังสดานอันบุคคลเคาะด้วยสันดาปก็มีเสียงดังเป็นกังวานต่อกันไปฉันใดวิตกก็เหมือนกับการเคาะฉันนั้นส่วนวิจารเหมือนกับเสียงดังควรผ่านไปสมควรแล้วพระนาคเกษมจบวรรคที่3วรรคที่4ปัญหาที่1ถามลักษณะมนสิการพระเจ้าไม่ยินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษมมนสิการมีลักษณะอย่างไรพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรมนสิการมีการนึกเป็นลักษณะถูกแล้วพระนาคเกษมปัญหาที่2ถามลักษณะสิ่งที่มีภาวะอย่างเดียวกันพระเจ้ามิลินตรัสถามว่า ข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าอาจแยกธรรมที่รวมเป็นอันเดียวกันเหล่านี้ให้รู้ว่าต่างกันว่าอันนี้เป็นผัสสะอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นเจตนาอันนี้เป็นวิญญาณอันนี้เป็นวิตกอันนี้เป็นวิจารณ์ได้หรือไม่ไม่อาจขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนพ่อครัวของพระราชาเมื่อจะตกแต่งเครื่องเสวยก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆคือนมส้มเกลือขิงผักชีพริกและสิ่งอื่นลงไปถ้าพระราชาตรัสสั่งว่าเจ้าจงแยกเอารสนมส้มมาให้เราจงแยกเอารสเกลือรสขิงรสพริกผักชีรสหวานรสเปรี้ยวมาให้เราทีละอย่างทีละอย่างพ่อครัวนั้นอาจแยกเอารสที่รวมกันอยู่เหล่านั้นมาถวายพระราชาว่านี่เป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมรสเผ็ดรสฝาดได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าก็แต่ว่าเขาอาจรู้ได้ตามลักษณะของรสแห่งแต่ละรสข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเมื่อผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณวิตกวิจารรวมกันเข้าแล้วอาตมาภาพก็ไม่อาจแยกออกให้รู้ได้แต่ละอย่างว่าแต่อาจให้เข้าใจได้ตามลักษณะแห่งธรรมเป็นอย่างอย่างขอถวายพระพรเกลือเป็นของจะต้องรู้ด้วยตาใช่ไหมใช่พระผู้เป็นเจ้าขอมหาบพิตรจงจำคำนี้ไว้ให้ดีนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นเรือเป็นของรู้ด้วยลิ้นอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรถ้าบุคคลรู้จักเกลือทั้งหมดด้วยลิ้นเหตุไฉนจึงบรรทุกเกลือมาด้วยเกวียนควรบรรทุกเฉพาะความเค็มเท่านั้นไม่ใช่หรือไม่อาจบรรทุกมาแต่ความเค็มเท่านั้นได้เพราะว่าของเหล่านี้เป็นของรวมกันส่วนความเค็มบุคคลอาจชั่งได้ด้วยตาชั่งหรือไม่มหาบพิตรอาจชั่งได้พระผู้เป็นเจ้ามหาบพิตรจงจำคำนี้ไว้ให้ดีว่าบุคคลอาจชั่งความเค็มได้ด้วยตาชั่งข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลอาจชั่งความเค็มได้ด้วยตาชั่งอย่างนี้หรืออย่างนั้นมหาบพิตรถูกต้องดีแล้วพระนาคเสนตอนที่9ปัญหาที่3ถามการเกิดแห่งอายตนะ5ข้าแต่พระนาคเสนอายตนะ5ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดด้วยกรรมต่างๆกันหรือเกิดด้วยกรรมอย่างเดียวกันขอถวายพระพรอายตนะ5นั้นเกิดด้วยกรรมต่างๆกันที่เกิดด้วยกรรมอันเดียวกันก็ไม่มีขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเพื่อต่างๆ5ชนิดที่บุคคลหว่านลงไปในนาแห่งเดียวกันผลแห่งพืช5ชนิดนั้นก็เกิดต่างๆกันฉันใดอายตนะ5เหล่านี้ก็เกิดด้วยกรรมต่างกันฉันนั้นที่เกิดด้วยกรรมอย่างเดียวกันไม่มีพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่4ถามเหตุต่างๆกันแห่งกรรมพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนเพราะเหตุใดมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่เสมอกันคือมนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยก็มีอายุยืนยาวก็มีอาพาธมากก็มีอาพาธน้อยก็มีผิวพรรณวรรณะไม่ดีก็มีผิวพรรณวรรณะดีก็มีศักดิ์น้อยก็มีศักดิ์ใหญ่ก็มีโภคทรัพย์น้อยก็มีโภคทรัพย์มากก็มีตระกูลต่ำก็มีตระกูลสูงก็มีไม่มีปัญญาก็มีปัญญาก็มีพระเถระจึงย้อนถามว่าขอถวายพระพรเพราะเหตุใดต้นไม้ทั้งหลายจึงไม่เสมอกันสิ้นต้นที่มีเปรี้ยวเค็มเผ็ดฝาดก็มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมเข้าใจว่าเป็นเพราะความต่างกันแห่งพืชขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละคือมนุษย์ทั้งหลายไม่เสมอกันหมดเพราะกรรมต่างกันข้อนี้สมด้วยพระพุทธฎีกาของ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมต่างกันเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมทำให้เกิดมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่อาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวดีต่างกันดังนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่5ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทำเสียก่อนพระเจ้ามิรินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้แก่โยมว่าทำอย่างไรทุกข์นี้จึงจะดับไปและทุกข์อื่นจึงจะไม่เกิดขึ้นก็ควรรีบทำอย่างนั้นแต่โยมเห็นว่าประโยชน์อะไรกับการรีบพยายามทำอย่างนั้นต่อเมื่อถึงเวลาจึงควรทำไม่ใช่หรือพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามก็จะไม่ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปความรีบพยายามนั่นแหละจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปขอนิมนต์อุปมาด้วยอุปมาการขุดน้ำขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้อย่างไรคือเมื่อใดมหาบพิตรอยากเสวยน้ำเมื่อนั้นมหาบพิตรจะใช้ขุดที่มีน้ำให้คุสะโบกรณีให้ขุดเมืองน้ำว่าเราจะดื่มน้ำอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่สำเร็จประโยชน์ความรีบพยายามไว้ก่อนนั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาการไถนาขอถวายพระพรเมื่อใดมหาบพิตรหิวเมื่อนั้นหรือมหาบพิตรจึงจะให้ไถนาปลูกข้าวสาลีหวานพืชขนข้าวมาหรือปลูกข้าวเหนียวด้วยรับสั่งว่าเราจะกินข้าวแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่สำเร็จประโยชน์ความรีบพยายามไว้ก่อนนั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาการทำสงครามขอถวายพระพรเมื่อใดสงครามมาติดบ้านเมืองเมื่อนั้นหรือมหาบพิตรจึงให้ขุดคูสร้างกำแพงสร้างเขื่อนสร้างป้อมขนเสบียงอาหารมาไว้ให้ฝึกหัดช้างม้ารถธนูดาบทำอย่างนั้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเมื่อถึงเวลาแล้วความพยายามไม่สำเร็จประโยชน์ความรีบพยายามไว้ก่อนนั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสประทานไว้ว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบทำสิ่งนั้นผู้มีความคิดมีความรู้มีความบากบั่นไม่ควรเอายิ่งใหญ่พ่อขาเกวียนคือชอบทิ้งทางเก่าอันเป็นทางเสมอกว้างใหญ่ดีแล้วขับเกวียนไปในทางใหม่ที่เป็นทางไม่เสมอดีเวลาพาเกวียนหักแล้วก็ซบเซาฉันใดบุคคลผู้โง่เขลาลีกออกจากธรรมะไม่ประพฤติตามธรรมะจนจะใกล้ตายก็จะต้องซบเซาเหมือนกับพ่อคว้าเกวียนที่มีเพลาเกวียนหักไปแล้วฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้วปัญหาที่6ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรกพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าไฟนรกร้อนมากกว่าไฟปกติก้อนหินน้อยทิ้งลงไปในไฟปกติไฟเผาอยู่ตลอดวันก็ไม่ย่อยยับส่วนก้อนหินโตเท่าปราสาททิ้งลงไปในไฟนรกก็ย่อยยับไปในขณะเดียวดังนี้คำนี้โยมไม่เชื่อถึงคำที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าพวกสัตว์นรกอยู่ในนรกได้ตั้งพันปีก็ไม่ย่อยยับไปดังนี้คำนี้โยมก็ไม่เชื่อพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าพระทัยอย่างไรคือพวกนกยูงไก่ป่ามังกร จระเข้เต่าย่อมกินก้อนหินแข็งๆก้อนกรวดแข็งๆจริงหรือโยมได้ยินว่าจริงนะพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก้อนหินก้อนกรวดเหล่านั้นเข้าไปอยู่ภายในท้องของสัตว์เหล่านั้นแล้วแหลกย่อยยับไปหรือไม่แหลกย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก็สัตว์ที่อยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้นแหลกย่อยยับไปไหมไม่แหลกย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาโมพิษโยมเข้าใจว่าเพราะกรรมคุ้มครองไว้ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาโมพิษพวกสัตว์นรกถึงจะถูกไฟไหม้อยู่ในนรกต้องหลายพันปีก็ไม่ย่อยยับไปเพราะกรรมคุ้มครองไว้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นเกิดอยู่ในนรกเจริญอยู่ในนรกตายอยู่ในนรกข้อนี้สมกับคำที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นตราบใดสัตว์นรกก็ยังไม่ตายตราบนั้นขอนิมนต์อุปมาด้วยอุปมาคือราชสีขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือราชสีสีโคร่งสีเหลืองตัวเมียย่อมเคี้ยวกินของแข็งๆเคี้ยวกินกระดูกเคี้ยวกินเนื้อมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรกระดูกที่เข้าอยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้นแหลกย่อยไปไหมแหลกย่อยไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรลูกในท้องของสัตว์เหล่านั้นแหลกย่อยยับไปไหมไม่แหลกพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรโยมเข้าใจว่าเป็นเพราะกรรมรักษาไว้แต่ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยนกหัวขวานขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือนกหัวขวานนกยูงย่อมเคี้ยวกินไม้แข็งมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าไม้อันแข็งเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในท้องของนกหัวขวานนกยูงเหล่านั้นแล้วย่อยยับไปหรือไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรลูกน้องหัวขวานที่อยู่ในท้องย่อยยับไปหรือไม่ไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรโยมเข้าใจว่าเพราะการรักษาไว้ขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยสตรีขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าประทายความข้อนี้อย่างไรคือนางโยนกนางกษัตริย์นางครามนางครึ่งหาบดีที่มีความสุขมาแต่กำเนิดได้เคี้ยวกินของแข็งขนมผลไม้เนื้อปลาต่างๆหรือไม่เคี้ยวกินพระผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้นตกเข้าไปอยู่ในท้องของหญิงเหล่านั้นแล้วย่อยยับไปหรือไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าก็ลูกในท้องของหญิงเหล่านั้นย่อยยับไปหรือไม่ไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรโยมเข้าใจว่าเป็นเพราะกรรมคุ้มครองไว้ข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือพวกสัตว์นรกถึงจะถูกไฟไหม้ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ย่อยยับไปสัตว์นรกเหล่านั้นเกิดอยู่ในนรกเจริญอยู่ในนรกตายอยู่ในนรกข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระทศพลตรัสไว้ว่าบาปกรรมที่เขาทำไว้ยังไม่สิ้นตราบใดเขาก็ยังไม่ตายตราบนั้นสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่7ถามในเรื่องเครื่องรองแผ่นดินข้าแต่พระนาคเกษมพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าแผ่นดินใหญ่นี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศดังนี้คำนี้โยมไม่เชื่อพระเถระเมื่อจะวิสัชนาแก้ไขจึงได้เอาธรรมกรก คือกระบอกกรองน้ำตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เอามือปิดปากธรรมกรกไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงไปได้ถือไว้ให้พระเจ้ามิลินทอดพระเนตรแล้วพร้อมกับถวายพระพรว่ามหาบพิตรจงทรงสังเกตดูธรรมกรกนี้เถิดลมทรงไว้ซึ่งน้ำในกระบอกนี้ฉันใดถึงน้ำที่รองแผ่นดินลมก็รับไว้ฉันนั้นจบแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่8ถามถึงเรื่องนิโรธนิพพานข้าแต่พระนาคเกษนนิโรธคือนิพพานหรือถูกแล้วมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรจริงว่านิโรธคือนิพพานขอถวายพระพรอันว่าผ่านปุถุชนทั้งหลายย่อมเพลิดเพลินยินดีในอายตนะภายในภายนอกยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงจะถูกกระแสตัณหาพัดไปจึงไม่พ้นจากการเกิดแก่ตายโศกร่ำไรไม่สบายกายไม่สบายใจและขับแค้นใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินยินดีในอายตนะภายในภายนอกเมื่อไม่เพลิดเพลินยินดีตัณหาก็ดับไปเมื่อตัณหาดับอุปทานก็ดับเมื่ออุปทานดับภพก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติคือการเกิดดับความโศกความร่ำไรความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจก็ดับเป็นอันว่าความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีเรื่องการอย่างนี้อย่างนี้แหละมหาบพิตรจึงว่านิโรธคือนิพพานถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่9ถามเรื่องการได้นิพพานข้าแต่ท่านนาคเกษมบุคคลทั้งหลายได้นิพพานเหมือนกันหมดหรือขอถวายพระพรไม่ได้นิพพานเหมือนกันหมดเหตุไฉนจึงไม่ได้ขอถวายพระพรผู้ใดปฏิบัติดีรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้รอบรู้ธรรมที่ควรรอบรู้ละธรรมที่ควรละอบรมธรรมที่ควรอบรมกระทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งผู้นั้นก็ได้นิพพานถูกต้องแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่10ถามเรื่องรู้จักความสุขในนิพพานข้าแต่พระนาคเกษนผู้ที่ยังไม่ได้นิพพานรู้หรือไม่ว่านิพพานเป็นสุขขอถวายพระพรรู้คือผู้ยังไม่ได้นิพพานก็รู้ว่านิพพานเป็นสุขข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ยังไม่ได้นิพพานทำไมจึงรู้ว่านิพพานเป็นสุขขอถวายพระพรพวกใดไม่ถูกตัดมือตัดเท้าพวกนั้นรู้หรือไม่ว่าการตัดมือตัดเท้าเป็นทุกข์อ๋อรู้สิพระผู้เป็นเจ้าเหตุไฉนจึงรู้ล่ะรู้ด้วยเขาได้ยินเสียงพวกถูกตัดมือตัดเท้าร้องไห้ครวญครางข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรผู้ที่ยังไม่ได้นิพพานก็รู้ได้ว่านิพพานเป็นสุขเพราะได้ยินเสียงพวกได้นิพพานถูกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าจบวรรคที่4